أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dostlar ve kıymetli hazirun, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sohbetimizde bir hafta önce Doğu Türkistan özel bağlamında bir sohbet icra etmiştik. Bu hafta kaldığımız yerden devam etmeyi planlıyorduk, arzuluyorduk asıl itibariyle. Ama mazlum coğrafyamızda İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırıların haddi hesabı yok. Ve aralıksız bir şekilde de devam ediyor. Önceden yok muydu? Vardı. Ama son bir hafta içerisinde İdlib özelinde saldırıların artması bundan kaynaklı olarak bu haftaki sohbetimizi de kaldığımız yerden devam etmek yerine İdlib özel başlığı çerçevesinde inşallah masaya yatırmaya çalışacağız. Ben şimdiden hissediyor gibiyim. Gereksiz hazirun, gereksiz ekranlar başındaki kardeşler. Abdullah kardeşimiz acaba Suriye ya da İdlib özelinde neyi konuşacak olabilir ki? Çünkü sözlerin boğazlarda düğümlendiği, bakmaya, seyretmeye, incelemeye, yüreklerin tahammül edemediği olaylara yaşayarak tanıklık ediyoruz maalesef İdlib konusunda. Ama dilimiz döndüğünce İdlib üzerinden sorumluluklarımızı hatırlamaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle başta bizlere ve sonra da siz dinleyen ve ekranları başındaki kardeşlere ve üzerine vazife alması gereken herkesi kapsayarak söylüyorum, sohbetimizden nasihat almayı nasip etsin. İdlib özel dedik. İnanın çok sohbete hazırlandım dostlar. Bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Biliyorsunuz bugün eğer hafızam yanıltmıyorsa Tefsir-i Furkan'ın 221. dersi. Dolayısıyla çok derslere hazırlandık, sohbetlere hazırlandık. Ama buna hazırlanırken zorlandığımı da itiraf edeyim. Niye? Şimdi İdlib özelinde ne anlatılabilir ki? İdlib ile alakalı istatistiki bilgiler mi çıkarmak lazım? Düşünüyorum. Acaba fotoğraf kareleri alıp böyle size mi göstersem diye düşündüm. İdlib'in bugün Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı zulüm nasıl tarif edilebilir? Allah da şahittir. Bunu sizinle paylaşabilmek adına çok cehd gayret sarf ettim. Çünkü ve sonra da karar verdim. Birkaç cümleyle de burayı söyleyip geçeceğim inşallah. İdlib ile alakalı neler yaşandığını, özelde İdlib'i söylüyoruz tabii. Bu Doğu Türkistan'ı geçen hafta konuştuk. Ama mazlum coğrafya sadece İdlib, özelde İdlib, Suriye ve yine Doğu Türkistan'dan ibaret değil. Arakan, Myanmar, Çeçenistan, Afganistan, Irak, Keşmir. Bunların hepsi çoğaltılabilir. Müslümanların zulüm gördüğü her toprağı kastederek söylüyoruz. Bunu ifade etmek adına düşündüm ve şuna karar verdim. Dedim ki, bunun için istatistiki bilgilere gerek yok. Bugün bilişim çağında yaşıyoruz. Her birimizin elinde birer akıllı telefon var ve bir olanak sağlamış, istediğimiz şey istediğimiz anda ulaşabiliyoruz. İdlib'i biz görerek ve iliklerimize kadar yaşayarak hissediyoruz dostlar. Sadece bunu teyit için, sizden rica ediyorum, sadece teyit için. Buradan ayrıldıktan sonra evlerinize gidin. Hatta evlerinize ulaşmadan bunu yolda bile yapabilirsiniz. Çok kolay. Akıllı telefonlarınıza İdlib ve yanına da zulüm yazın, kafi. Sizin sabaha kadar vaktiniz el vermez her birisine ayrı ayrı bakmaya. Ve her bir kare ayrı ayrı zulüm dostlar. Ve orada gördüğünüz çocuklar bizim kardeşlerimiz. Vücudu paramparça olmuş, kan revan içerisinde o yerde gördüğünüz ceset, birisinin çocukları ama diğer taraftan da bizim kardeşlerimiz. Parçalanmış, o cesede sarılmış, ağlamaklı gördüğünüz o anne, belki bizim kendi annemiz değil ama bizim bacımız. İdlib kan ağlıyor. İdlib şu anda Allah Azza ve Celle'nin azılı düşman addettiği o zalimlerce, kafirlerce bombalanıyor. Bir tane videoya rastlamıştım. Allah bu sözüme şahittir. Videoyu yarısında kapattım. Sonunu getiremedim. Sorun kaç dakikalık bir videoydu? Bir saat? 40 dakika? 2,5 dakikadan mütevellit oluşan bir şey. Bir video. Ve sadece yarısına kadar seyredebildim. 9 aylık iki tane bebeğini kucağına almış ikiz. Birisi Aya, birisi Ahmet. İsimleri böyle. Nereden biliyoruz isimlerini? Babası sesleniyor. Başları böyle kenara düşmüş. Birisi bir kucağında, birisi diğerinde konuşuyor. Ölmüş çocuklarıyla konuşan babalara şahit olmak istiyorsanız İdlib'e gidin dostlar. Kardeşlerim, sadece internet aleminde İdlib yazmanız kafi. Hani uykulu olursunuz da başınız düşer ya, arabada mezarlığa çocuklarını götürürken başını taşımaktan, böyle ölmüş çünkü başını taşıyamıyor bebeler. Ve onlarla konuşuyor baba. Söylediği cümleler size aktarayım mı? Bir baba çocuklarıyla ne konuşabilir? Çok şey konuşabilir ama Suriyeliler genelde çocuklarıyla böyle konuşuyor demek ki. Diyor ki, Ahmet ve Aya çocuklarım, canlarım ve benim canımın bir parçası çocuklarım. Allah'ın evine gidiyorsunuz, sevinin. Allahu Ekber. Allah'ın evine gönderiyorum sizi. Mutlu olun. Sizin yolunuz ve bahtınız açık olsun. Bu sadece İdlib'de çocuklarının cansız bedeniyle muhabbet eden, konuşan bir babanın bizlere aktardığı, anlattığı küçük bir anekdot. Ya da beton yığınlarının altından çıkardığı çocuğunun cansız bedenine sarılarak ağlayan bir İdlibli anne. Tam tersten sarıyorum. Bu daha da bu anlamda fecisi. Yine beton yığınlarının altında can vermiş annesinin uyanmasını bekleyen bir yavrucak. Sallıyor annesini ki uyansın. Sarılıyor annesine sabaha kadar uyanır belki diye. Bu görüntüler İdlib'den dostlar. Bunları çoğaltabilir miyiz? Çoğaltabiliriz. Vallahi onları anlatmaya Tefsir-i Furkan'ın vakti el vermez. Ama bugün İdlib'in ne denli zulme maruz kaldığını biz sosyal medya denen o imkandan istifade ederek görüyor ve bunu yaşayarak iliklerimize kadar hissediyoruz. Mesela size yine de istatistiki bilgi vermek adına biraz araştırma yaptım. Kasım ve Aralık, daha 2 ay dolmamış. Ama kafir Moskov'un ve zalim rejimin bombardımanlarının sonucunda sadece İdlib bölgesini Kasım ayından bu yana terk etmek zorunda kalan insan sayısı 217 bin. Varıyor değil mi sesim arka taraflara dostlar? Bir demedim, iki demedim. 217 bin Müslüman evsiz ve barksız şu anda. Sadece 24 saat içerisinde evlerinin bombalanması sonucunda oraları terk etmek zorunda kalan insan sayısı 2000. Son 24 saat. Bugün bir abimizle sohbet ediyoruz, şu anda hazirunların arasındadır. Subhanallah. Derste çalışırken bir anlamda yardımcı da oldu sağ olsun. 217.000 rakamını telaffuz ettim ve söylediğimde dedi ki öğlen biz onunla şöyle bir muhabbette bulunmuştuk. İşte aşağıdaki komşu doğalgazı yakmadığı zaman soğukluğunu hemen hissedilebilir olduğunu konuşmuştuk. Şu anda zikrettiğimiz bu rakam 217 bin kişi Müslüman kardeşim şu anda evsiz ve barksız. Kış gününde. Ben ise aşağıda komşunun doğalgazı yakmadığından dolayı ayağımın üşüdüğünü şikayet ettim kendisine. Hatta dedim ki üstüm, yani ayaklarımdan ağrı yukarıya doğru üşümüyor ama ayağım üşüyor diye şikayet ettim. Allah buna şahit, melekler şahit. Ama bu rakamı gördüğümde haya ettim. Söylediğime pişman oldum. Ben ayağımın üşüdüğünü dile getiriyorken 217 bin Müslüman kardeşim son 2 ay içerisinde evsiz ve barksız. Son 24 saat içerisinde 2 bin. Bu kardeşlerimizin ısınacak bir evi yok. Sığınacak bir meskeni yok. Bunların hepsi bizim coğrafyamızda oluyor. Az önce de söyledim. Çoğaltmak mümkün. İdlib'i anlatmaya ne vakit el verir ne bu anlamda Tefsir-i Furkan'ın sohbet saati el verir. Ama girizgah mahiyetinde ifade etmek adına sadece birkaç tane veriyi sizinle paylaştım. İdlib kısacası yanıyor. İdlib kafirlerin, sömürgeci kafirlerin o bombalarıyla yığınlara dönüyor. Enkaza dönüşüyor. Ve şu anda insanlar yollarda. Burayla ve bu kadarıyla girizgah konusunda iktifa ediyorum. Bundan sonraki adım ve bundan sonra sizinle paylaşmak istediğim konu, bunu yapanlar kimler? Yani bugün Müslümanların, Müslüman kardeşlerimizin, İdlib'deki kardeşlerimizin evlerinden mahrum olmalarını sağlayan, buna sebebiyet veren kim desek, sömürgeci kafirler. Ve yine zalim rejimin bizatihi kendisi. Kafir Moskova bombalıyor. Kim onlar? Bizim düşmanlarımız. Tarifliyorum. Niye? Kronolojik bir yapıyla, kronolojik bir anlatımla bir yere gelmek istiyorum. Girizgahta kardeşlerimizin ne denli zulme maruz kaldığını anlattım. Şimdi ise bir sonraki adımda bunu yapan failleri size tanıtmaya çalışıyorum. Gerek var mı? Aslında gerek yok. Ama bir sonraki adımda bize lazım olacağı için vurgulamak istedim. Müslüman kardeşlerimize, özellikle İdlib konusu olduğundan hareketle söylüyorum bugün. İdlib'i bombalayan, bugün kardeşlerimize dünyayı dar eden, omuz üstünde baş, taş üstünde taş koymayan sömürgeci kafirler Allah düşmanlarıdır. Tanıtıyorum. İman edenlerin düşmanlarından bahsediyorum. Sömürgeci kafirlerden bahsediyorum. Onların bu dünya hayatında bir gayesi var. O da İslam'a ve Müslümanlara dirilik vermemek. Kökünü kazımak. İslam'ı ve Müslümanları yerle yeksan etmek. Bilinmesini istediğim ve altını çizmek istediğim, ısrarla çizmek istediğim, bugünün belki en temel azıklarından bir tanesini olmayı murad ettiğim husus, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yahudiler ve Nasraniler, siz onların dinine tabi olmadığınız müddetçe sizden asla razı gelmeyecekler. Bir sonraki adımda bize lazım olacağı için paylaşıyorum. Çünkü bir sonraki adım Allah Azza ve Celle'nin düşman addediğiyle ilişki kuran yöneticiler. Onları masaya yatıracağız. Müslüman kardeşlerimizin feryatlarına icabet etmeyen yöneticiler. Bir sonraki adım orası. Ama evvela Müslümanlara bu zulmü reva gören Allah düşmanlarını tanımaya çalışıyoruz. Nasıl olur da Müslümanları yok etmeye çalışan, Müslümanları hayat sahnesinden silmeye çalışan, İslam'a ve Müslümanlara kindar olan, yerle yeksan etmeye çalışan sömürgeci kafirler, onlara dostluk beslenebilir? Nasıl şirin gözle bakılabilir? Ya da onlardan bizim hayrımıza bir şeyin olacağı nasıl tasavvur edilebilir? Nasıl olur da kanlı ellerle uzlaşılabilir? Allahu Ekber. Onlar bizim düşmanımız. Vallahi bu Ahmet'in sözü değil, Mehmet'in kavli değil, işte Abdullah kardeşinizin Tefsir-i Furkan'da söylediği ve işte bir yerde not edilsin kalsın dediği bir söz değil. Bu alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin fermanıdır. Onlar bizden razı gelmezler. Ve Allahu Azza ve Celle Allah'ın ve Müslümanların, İslam'ın düşmanlarını dost edinmeyin diyor. Nasıl olur da Müslümanların evlerini başlarına yıkan, Müslüman coğrafyayı böyle kan gölüne çeviren Allahu Azze ve Celle'nin düşmanlarıyla el sıkışılabilir. Allah onlardan için düşman diyor. Sen düşmanınla anlaşıyorsun. İşbirliği yapıyorsun. Kanlı elleri sıkıyorsun. Kırmızı halılar sarıyor ve havalanında çiçeklerle karşılıyorsun. 10 dakikalık sunumunda 4 defa dostum diyorsun. Vallahi bu ihanetle değil de neyle izah edilebilir ki? Ya onlar bizim düşmanımız. Görüyoruz. Müslümanların başına bomba yağdırıyor. Bak biz buna şahit oluyoruz. Nasıl olur da benim kardeşimi, bacımı, anneyi, babayı, oradaki Müslümanların kanlarını oluk oluk akıtanlar bizim dostumuz olabilir ya? Hı? Bizi tarih sahnesinden silmeye çalışanlar olsa olsa bizim Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimesiyle düşmanımız olur. Subhanallah. Düşmanı tarifliyorum ha. Bugün İdlib, Suriye devriminin son kalesi. Son, bitmek üzere. Cenevre, Astana, Soçi ve finish. Bitirdiler. Ve son kale İdlib. Bitirmeye çalışıyorlar. Allah onlara fırsat vermesin. Ama düşmandan bahsediyoruz. Onlar bizden razı gelmeyeceğini söyleyen Allah. Hani Hazreti Ali, yani düşmanın bize olan bakış açısını ifade etmek adına bir rivayet paylaşacağım. Umulur ki hem biz hem de nasihat almasını istediğimiz yöneticiler bir anlamda nasihat alır. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın peşinde bir kız çocuğu takip ediyormuş. Takip edildiğini fark ettiğinde Hazreti Ali dönmüş, bakmış ki bir tane küçük bir kız çocuğu. Ama o kız çocuğunun da Yahudi olduğunu biliyormuş Hazreti Ali. Demiş ki kızcağız, sen beni niye takip ediyorsun? Yok ben seni takip etmiyorum efendim diyor. Sen beni takip ediyorsun. Ben fark ettim yani sen beni uzun zamandır takip ediyorsun. Diyor ki doğru bildin. Ben diyor seni uzun zamandır ardından takip ediyorum. Diyor ki niçin kızcağızım? Niçin? Diyor ki ey Ali, ben seni çok seviyorum. Sana o kadar muhabbet besliyorum ki ardından dolaşmak bana bu anlamda haz veriyor. Yahudi olunca Hazreti Ali sual ediyor. Diyor ki senin de benim de inandığım Allah var ya, alemlerin Rabbi. Evet, o mu doğru söyler sen mi? Yahudi kız diyor ki, tabii ki senin de benim de inandığımız alemlerin Rabbi olan Allah doğru sözlüdür. O mutlaka doğru söylemiştir. Öyleyse diyor, sen yanıldın kızım. Sen bir şeyi bir yerde yanlış söylüyorsun. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Benim ve senin inandığın Allah bana bu ayeti kerimesinde şöyle hitap ediyor. Diyor ki Yahudiler ve Nasraniler, siz onların dinine tabi olmadığınız müddetçe, onların isteklerini yerine getirmediğiniz müddetçe, onların arzularına asimile olmadığınız müddetçe sizden asla razı olmayacaklar. وَلَنْ يَوْمُ الْقِيَامَةَ kadar. Diyor ki kız, şimdi bana doğruyu söyle. Sen beni niye takip ediyorsun? Diyor ki vallahi Allah doğru söylemiştir. Ben senden nefret ediyorum ey Ali. Sana o kadar kin besliyorum ki öldürmek istiyorum ama bu halimle, bu yaşımla ve bu gücümle seni asla öldüremem. Bunu da biliyorum. Seni hayat sahnesinden kaldırmak istiyorum. Hayatını sonlandırmak istiyorum. O kadar öfke besliyorum sana içimde. Ama buna gücüm yetmez. Diyor ki niye takip ediyorsun? Sadete gel. Öldüremeyeceğimi bildiğim için sana olan kinimi bir anlamda bastırabilmek adına senin yere yansıyan gölgeni çiğniyorum. Öfkem ancak öyle diniyor ey Ali. Onlar bize bu denli cinler olacak. Bu denli öfke besleyecek. Bize hayat sahnesinden kaldırmayı bu anlamda gayelerinin en başında olacak. Ve biz onlarla dostluk kuracağız. Daha onların ellerine bulaşmış Müslüman kanı kurumadı ya. Hı? Hiç mi izan yok? Hiç mi Allah korkusu yok sen? 5 dakikaya bir dostum diyorsun. O bombalasın, Müslümanların hayatlarını sonlandırsın, oluk oluk kan akıtsın Suriye'de ve özellikle İdlib'de. Sen onlarla anlaş. Sen onlarla dostluk kur. Adı da reel politika olsun. Geleceğiz mi? Geleceğiz. Ne dedik başta? İdlib böyle dedik. Bunu yapanları söyledik. Müsebbiblerini konuştuk. Ve şimdi diyoruz ki bir sonraki adımda zulme maruz kalan ve İdlib'de zor hayat şartları, yani bir anlamda zor, sıkıntılı süreçler yaşayan kardeşlerimizin derdi bizim derdimizdir. Hatırlıyorsanız Doğu Türkistan özel konusunda bunu masaya yatırmıştık. Müslüman kardeşimizin derdiyle dertlenmek Müslümanın olmazsa olmazıdır, şiarıdır. El muslimu ehul muslim, bu hadisi okuduk. Men asbaha ve lem yehtem bi emril muslimin, kim bir Müslümanın derdiyle dertlenmeden sabahlayacak olursa bizden değildir hadisini okuduk. Müslümanları bir vücuda benzetti aleyhissalatü vesselam, o hadisi okuduk. Kısacası Doğu Türkistan İdlib'den farklı değil. Onun için burada mükerrer olmaması adına aynı hadisleri bir bir açmak istemiyorum. Ama Müslümanın derdi Müslüman kardeşinin derdi olmalıdır. Yani bugün Suriye'de bugün gördüğüm o iki tane ikiz yavrusunu kaybetmiş bir babanın mezarlığa giderken döktüğü gözyaşları burada Ankara'da Abdullah'ın gözyaşları olmalı. Evet. Ya da annesinin cansız bedenine sarılarak uyanmasını bekleyen o çocuğun feryadı benim evimde çocuğumun feryadı olmalı. Öyle hissetmeliyim. Yoksa kardeş hukuku, bunu nereye koyacağız? Neyle izah edeceğiz yani? Ama ilginç bir şey var dostlar. Suriye devrimi kaç senesinde başladı? 2011. Ve ben burada salonda Haziro'nun içerisinde, ki ekranlar başındaki kardeşlerden de mutlaka vardır, bizatihi o topraklara gidip o kardeşlerimize yardımları, buradan gönderilen emanetleri teslim edenleri biliyorum. Allah Azze ve Celle gayretlerinin karşılığını cennet olarak versin. Dostlar, içinizde Suriye'ye battaniye gönderen vardır, doğru mu? Gönderdik. Elbise? Gönderdik. Suriyeli kardeşlerimiz üşüdük dedi, vallahi bu topraklardan oralara battaniye gitti. Açız kardeşlerimiz, sesimizi duyuyor musunuz dediler, çuval çuval un götürdük. İlaca muhtaçtılar, buradan tırlar dolusu ilaç gitti. Kısacası şu, bu ümmeti Muhammed feryat eden kardeşlerine gücü nispetinde her zaman yardım etti elhamdülillah. Battaniye ise battaniye, unsa un, nakitse nakit. Ben kendi gözlerimle gördüm. Bir mecliste oturuyorken böyle bir yere yardım yapılmasıyla alakalı konu açıldı. Hemen sıcağı sıcağına herkes orada bir şeyler topladı. Kardeşimiz bir elini sağ cebine attı, bir elini de sol cebine attı. Bir de iç ceplerini yokladı tabii. Yok. Dedi ki bu yardım kampanyası ne zamana kadar? Dedi ki birazdan bitecek. Dedi bir arabası olan var mı? Anahtarı aldı, gitti, geldi. Ya dedik nereye gitti bu adam? Herhalde dedik bankasından yüklü miktarda para çekip gelecek. Çıkardı. Hanımının kolundaki bileziği almış gelmiş. Bu ümmet kardeşlerinin yardım çığlıklarına ve feryatlarına hiçbir zaman kulak tıkamadı elhamdülillah. Bu ümmet rüştünü ispat etti. Bu ümmet kardeş olduğunu delilleriyle ortaya koydu elhamdülillah. Oradaki feryat bize yürek acısı olarak döndü. Rabbim bu duygulardan ayırmasın. Bu ümmet rüştünü ispat etti ama yöneticiler edemedi. Bilakis yöneticiler Müslüman kardeşlerimize bu zulmü reva görenlere kırmızı halılar serdiler. Çiçeklerle karşıladılar. Dostum diye hitap ettiler. Kardeşlerimizin o topraklarda hararetlerini ordularıyla icabet edip söndürmek yerine kendilerinin hararetini bastırmak adına Düşmanlarıyla dondurma yediler. Onlar rüştlerini ispat edemediler. Kötü adam oldular. Kötülüğün de ötesi zalim oldular. Niye kötü adam dedim biliyor musunuz? Çünkü gücü olup da Müslüman kardeşinin imdadına yetişmeyen vallahi zalimdir. Zalim zalim. Niye? Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاِنِسْتَنْصَوْكُمْ فِي الدِّينِ فَاَلَيْكُمُ النَّصْرِ. Onlar sizden din konusunda yardım istediklerinde onlara yardım etmeniz sizin üzerinize vaciptir. Kötü adamın hikayesi vardır. Duydunuz mu hiç? Üç kötü adam. Üç arkadaş varmış ama muhabbet çok iyi. Dostlukları çok iyi. Bir gün böyle yolda yürürken ve sohbet ediyorlarmış kendi aralarında. Tabii bu teşbihi ben bugün Müslüman kardeşlerinin yardım çığlıklarına icabet etmeyen yöneticilerle alakalı yapıyorum. Yoksa bir hikaye dinler gibi dinlemeyin Allah için. Gücü olup da, imkanı olup da kardeşlerini yüzüstü bırakanlara gelsin. Gelsin mi? Gelsin. Kendi aralarında muhabbet ediyorlarmış. Demişler ki en kötü adam yarışı yapalım mı? Yani en kötümüz hangimiz? Bununla alakalı oyun oynuyorlar kendi aralarında. Diyorlar ki haydi. Ya o zaman hay hodri meydan. Herkes kim daha kötü bunu ispat etsin. Bir şekilde kötülük yaparak Ahmet'in Mehmet'ten, Mehmet'in de Adem'den daha üstün olduğunu, daha kötü olduğunu ispat edecekler. Ama kötülüğün adı belirlenmemiş. Herhangi bir şey olabilir. Sokakta yürüyorlarken bir tane masum kız çocuğu seksek oynuyor. Seksek. Masum. Niye? Çocuk çünkü. Hiçbir şeyden haberi yok. Kendince, kendi dünyasında oyun oynuyor çocuk. Birisi kendince masumane oyununa dalmış o çocuğa gidiyor. Son gücüyle bir tane yumruk vuruyor. Allahu Ekber. Çocuk kan revan içerisinde yere düşüyor tabii. Sonra diğer iki arkadaşına dönüyor diyor ki ben diyor içinizde en kötünüzüm. Çünkü büyük adam dövülebilir, kötü olabilirsin, para çalabilirsin, hırsızlık yapabilirsin, çarpabilirsin, çırpabilirsin ama masum bir çocuğa vurmanın daha kötüsü olamaz. Öbür ikisinden birisi diyor ki işte Ahmet olsun, Mehmet olsun adı çok önemli değil. Diyor ki dur, daha film bitmedi. Yerde acıyla kıvranan o çocuğu alıyor birisi, diğeri artık duvara, duvardan da yere, üzerinde biraz da paspas gibi böyle çiğniyor. Çocuk neredeyse ölmek üzere. Sonra diğerine ve hiçbir şey yapmayana dönüyor diyor ki sen ayakta olana vurdun ama düşmüş olana vurmaktan daha kötüsü yok. Düşmüşe vurulur mu ya? Düşmüşe el uzatılır ve kaldırılır. Ben düşmüşe vurdum. Sen çocuğa vurdun kötü ama ayaktaydı. Ben düşmüşü kaldırmak yerine onu yerden duvara, duvardan da aldım yere çarptım. O ikisi dönüyor hiçbir şey yapmayana. Hiçbir şey yapmayana altını çiziyorum. Bizim yanımızda sen bundan sonra kötülük yarışına falan da bir daha kalkışma. Senin İrab'da mahallin yok tabiri caizse. Biz bir şekilde kötülük konusunda rüştümüzü ispat ettik. Sen ise rüştünü ispat edemedin deyince diyor ki hem vallahi hem billahi sizin ikinizden de kötüyüm. Senin masumane oyun oynarken dövdüğün o kız var ya, evet. Senin de o yerde yatan ve kaldırmakla vazifeliyken aslında alıp duvara vurduğun ve duvardan da yere çarptığın kız var ya, evet. O kız benim öz ve öz kardeşim. Siz ona zulmederken hiçbir şey yapmamaktan daha kötüsü olamaz. Diyor ki siz hele benim yanımda bir daha kötüyü ağzınıza almayın. Az önce yöneticilerden için kötü adam demiştim. Doğru demiş miyim? Yalnız düşünmüyorum değil mi? Vallahi kötüler. Niye? Çünkü güç ve imkan sahibiler. O öz ve öz abisi. Kardeşlerine, kardeşine o insanlar zulmederken engel olabilir miydi? Olabilirdi. Ellerinden tutabilir miydi? Tutabilirdi. Hiç gücü yetmiyorsa yardım çağırabilir miydi? Çağırabilirdi. Onun için onun adı kötü adam. Onun için ona bizim mahallede zalim derler. Niye? Zulmün tarifi şudur. Vad'u şey fi gayri mahallihi. Bir şey olması gerektiğinin dışında bir yerde olması zulümdür. Olması gereken وَنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصِرُ. Din konusunda yardım istendiğinde güç ve imkan sahibinin icabet etmesidir. Bugünkü yöneticiler bu imkana, bu güce sahip olmalarına rağmen icabet ettiler mi? Etmediler. Zalimler mi? Vallahi zalimler. Kötüler. Evet. Tabii. Bir yerde konuşuyoruz. Bu Doğu Türkistan konusunda da aynı şeyi söylemiştik. İşte kahrolsun Çin. Olsun mu? Olsun. Bakıyorum hep kahrolsun Çin. İşte Allah Azze ve Celle Çin'i yok etsin. Amin. Bu zulümler işte son bulsun. Amin. Allah Müslüman kardeşlerimize güç versin. Amin. Tamam da bir bakıyorum, şeyi bekliyorum. Acaba Çin'le ticari ilişkilerimiz zedelenmesin diye Müslüman kardeşlerini sahipsiz bırakanlara da bir şeyler söyleyecekler mi diye çok bekledim ama söyleyen de olmadı. Biz söyledik meydanlarda, bu mikrofonlar vasıtasıyla bir daha söyleyelim. Bu aynısı İdlib için de geçerli. Evet, kahrolsun zalim Esed, kahrolsun Rusya, işte Allah Azze ve Celle'nin laneti onların üzerine olsun diyoruz ama diğer taraftan bu düşmanlarla işbirliği yapanlara söyleyecek iki çift lafımız yok mu dostlar? Söyleyemeyeceksek vallahi kalplerimiz kurusun. Kalbimiz kurusun, kalbimiz. Eğer muhasebe etmeyeceksek dillerimiz lal olsun. Bu dil niye var? Bu yürek niye var? Bu kalp niye var? Bu beden niye var? Allah için var. Hak söz söylensin diye var. Eğer zulmediliyorsa zulmü durdurmak için var. Yöneticilerin muhasebe edilmesi için var. Var da var. Onun için bugün Allah için ekranlar başındaki kardeşler. Allah için bugün zalim Esad devrilsin, Allah ona lanet etsin diye dua ediyorken, bir şeyleri ifade etmek adına meydanlara akıyorken Allah için onlarla işbirliği yapanları muhasebe edin ve zalimlere meyletmeyin. Müslüman kardeşlerimizi öldüren o kafirlerle, Allah düşmanlarıyla ilişki kuranlara meylederek siz de zalimlerden olmayın. Çok net. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Ayettir ayet. Zalimlere meyletmeyin, size ateş dokunur. Muhasebe edeceğiz. Vallahi yoksa biz zalimlere meyletmiş oluruz. Ve Allah muhafaza ateş bize dokunur. Her birinize sorsam vereceğiniz cevabı şimdiden biliyorum. Allah muhafaza Abdullah kardeşim, la kaddar Allah. Ama bugün kafirlerle ilişki kuran, dostluk kuran yöneticileri destekleyerek zulme meyletmiş oluyorsun. Sömürgeci kafirleri istedi. Libya'ya askeri harekat başlayacak, tezkere çıkacak. Ama orada feryat eden mutasımlarını bekleyenlere gitmeyeceksin. Allah soracak bunun hesabını. Peki bunu gündeme getirmeyenlerden sormayacak mı? Hakkı gizleyenlerden sormayacak mı? Konuşan ve konuşmayanı hesaba çekmeyecek mi Allah? Yöneticiler zalimlerle, kafirlerle işbirliği yapıyorken sen de onları destekledin, bunun hesabını ver demeyecek mi Allah? Ya da kardeşlerimizin yüzüne nasıl bakacağız? Tecavüze uğramış, iffetleri kirletilmiş, çocuklarını beton yığınlarının altından çıkarmış. Hı? O annelere, o babalara, o çocuklara yevmül kıyamete nasıl bakacağız? Ne diyeceğiz? Tadil-i erkana uygun namaz kıldım mı diyeceğiz? Yöneticiler bir şeyler yaptı da ben sustum mu diyeceğiz? Hı? Öyle mi diyeceğiz ya? Zalimlere meyledersek ateş dokunur. Soracağız, muhasebe edeceğiz. Yöneticiler, hatırlıyorsanız köklü değişim bu anlamda meydanlarda Daha yıllar önce ordular Halep'e demişti. Hatırlıyor musunuz? Niye ordular Halep'e? Unlar Halep'e, battaniyeler Halep'e, işte ne bileyim ilaçlar Halep'e demedik. Çünkü çözüm orada. Güç, güçle izale edilir. Doğru mu? Öyle. İlginç olanı ne biliyor musunuz dostlar? Biz battaniye gönderiyoruz. Çünkü gücümüz ona yetiyor. Bizim ordumuz yok. Var mı içinizde ordusu olan? Yok. Bizim battaniyemiz var, battaniye gönderdik. Ya hanımının bileziği varmış, onu gönderdi Müslüman kardeşimiz. Ordusu yok ki göndersin. Ama sizin var. Ben battaniye gönderiyorum. Benim yöneticim ki onun ordusu ve gücü var, o da battaniye gönderiyor. Yok mu bir tuhaflık? Ben meydanlarda bağırıyorum, sesimi dile getiriyorum, yükseltiyorum ki şahitlik etsin yevmül kıyamede diye. Ben Melike Hatun'da yapıyorum Ankara'da meydanda, o da Yenikapı'da yapıyor. Ya aramızda bir fark olmalı. Fark olmalı. Güç ve ordu sahibi güçle icabet eder. Tarih de öyle olmuştur. Peki böyle zulmedenlere, böyle zalimane davrananlara, Müslüman kardeşlerinin feryatlarına icabet etmeyenlere söyleyecek bir şeyimiz yok mu? Meyletmeyeceğiz, muhasebe edeceğiz, soracağız, söyleyeceğiz ve çözümü onlara haykıracağız. İz bin Abdüsselam rahimeullah, işte alimlere de bu anlamda büyük bir vazife düşüyor, doğru mu? Evet. Alimler konuşacak, toplumda öğrenecek. Ama bu sadece alimlerle alakalı değil, bizi de kapsayan bir mesele olması hasebiyle hem İz bin Abdüsselam'ı bu anlamda örnek olarak anlatacağım, ama biz üzerimize düşen vazifeyi de, nasihatı da alalım Allah için. İz bin Abdüsselam zamanında biliyorsunuz Melik Şah İmaduddin İsmail yönetimdeydi Şam'da. Saft, Sayda ve Sakif isimli üç tane kaleyi Haçlılara anlaşarak veriyor. Müslüman topraklarının kalelerini veriyor. Müslümanlara ait üç tane kaleyi Haçlılarla anlaşarak veriyor. Yine anlaşma maddelerinden bir tanesinde şu var. Bugüne kadar Müslüman demirci ustalarının Haçlılara kılıç yapması yasak idi. An itibariyle yapabilirler. Anlaşma maddelerinden bir tanesi de bu. İz bin Abdüsselam anlaşma maddelerine bakıyor ki hemen tabi İmaduddin İsmail'in huzuruna çıkıyor, diyor ki vallahi sen zulmediyorsun. Müslümanların toprakları kafirlere asla verilmez. Asla. Haramdır. Zalim karşısında hakkı söylüyor. Çünkü İz bin Abdüsselam bu yürekliğe sahipti. Onun lakabı Sultanul Uleme, alimlerin sultanı, çıktı karşısına, arz-ı endam etti ve dedi ki sen zulmediyorsun. Müslüman topraklarını kafirlere, zalimlere asla veremezsin. O bizim değerimiz, bizim bir parçamız. Sonra oradan derdest edildi tabi. Hemen demirciler sokağına ve çarşısına geldi. Ve meydanda bağırdı İz bin Abdüsselam rahimahullah. Dedi ki ey demirci ustaları, bu anlaşma maddesi var ya, sizin Haçlılara kılıç yapmanıza cevaz veren o madde batıldır. Bir Müslümanın kafire silah yapmasının hükmü haramdır. Yapamazsınız. Bir o yana koşuyor, bir o yana koşuyor. Dertli. Demirci ustalarına bu fetvayı ulaştırmaya çalışıyor. Niçin? Çünkü Allah Azza ve Celle'nin indinde bunun hükmü haramdır. Omuzuna birisi vuruyor İz bin Abdüsselam'ın. Dönüyor bakıyor ki, diyor ki buyur. Diyor ki şeyh ben demirci değilim. Diyor terziyim. Bazen de diyor bize geliyor bu Haçlılar. Bizden diyor elbise onarmamızı istiyor. İşte parçalarını dikeceğiz işte. Elbise dikeceğiz. Yani kendi elbiseleri ve kıyafetleriyle alakalı bizden bir takım işler istiyor. Ben terziyim diyor. Ha demirci ustası değilim ya. Diyor ki ben zulme meyletmiş olur muyum? Yok. Zulme meyletmiş olmazsın. Diyor ki terzi kardeş, Sana diyor ipliği, iğneyi kim temin ediyor, tedarik ediyor? Diyor ki bir toptancım var. Diyor o toptancı var ya, o diyor zulme meyletmiş olur, sen diyor zalimin ta kendisi. Ya Allah. Şimdi bakıyorum ya Rabbi, bizim yöneticiler. O iplikten bahsediyor, ben size incirlik üstünden bahsediyorum. Çok fark var değil mi arasında? Biz yöneticilere incirlik üstünü kapatın çağrısını yapıyoruz. Onlar tadilatı ihaleyle veriyor. Yani biz kapatmalarını beklerken diyoruz ki biz yenileceğiz. Daha bu, burada çok uzun sene kalacaklar çünkü. Bunun Türkçesi bu. Bir insan niye tadilat yapar? Çok büyük fark var aralarında. Ama işte İslam bizden zalimlere meyletmememizi istiyor ve emrediyor. Biz de bunu bir şekilde dile getirmek durumundayız. Ama bu yöneticilerin anlayacağı dilden de konuşmak lazım. Ve bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize zaten haberdar etmiş. Buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde, "Men e'ana ala katli mu'minin bi şatri kelimetin lekiyallâhe yevmel kıyameti mektubun ala ayneyi eyisu min rahmetillah." Allahu Ekber. Buyuruyor ki Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin dostlar. Az önce 217 bin kardeşimizin evsiz kaldığından size haberdar etmiştim. Irak'ta milyonlar, Suriye'de şu anda yüz binler vefat eden, Hakk'ın rahmetine kavuşan kardeşlerimiz. Vaktim almasın diye hiç girmiyorum oralara. Buyuruyor ki hadis-i şerifte, kim bir Müslümanın öldürülmesine, katledilmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağladıysa, kaç dedim? Yarım kelime, incirlik üstü demedim farkındaysanız. Uçak demedim, koordinat demedim, koalisyon demedim, gözlem noktaları demedim, Fırat Kalkanı demedim, Zeytin Dalı demedim, Barış Pınarı demedim. Bir şatrı kelimetin, yarım kelime dahi olsa bir Müslümanın öldürülmesine katkı sağladıysa, lekiyallâhe yevmel kıyameti, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Nasıl? Mektubun alâ ayneyhi eyyusun min rahmetillah. O Müslümanın öldürülmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağlayan o kişi Allah'ın huzuruna alnında bu adam Allah'ın rahmetinden mahrumdur yazısıyla çıkacak. Serpildi yüreğimize abi, böyle bir sual vallahi. Ben rahatladım bir nebze de olsa. Ya Rabbi bize mahşer gününde kardeşlerimizin davetine, çağrısına icabet etmeyen yöneticilerin alnında ve her kim Müslümana icabet etmediyse onların alnında rahmetten mahrumdur yazısını görmeyi nasip eyle. Evet. Şimdi çözüme doğru yavaş yavaş bağlayacağım inşallah. Konuştuk. Müslüman kardeşlerimizin davetine icabet etmediklerinden ötürü zulmettiklerini söyledik. Bizim de zulme meyletmememiz gerektiğini söyledik. Ve onların yevmül kıyamede nasıl bir sonuçla karşılaşacaklarını da söyledik. Şimdi yavaş yavaş çözüme doğru geliyorum inşallah. Tabii her şeyin çözümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından getirdiği risalette ortaya konulmuş. Bizim çok affınıza mağruren söylüyorum, lavaboya hangi ayağımızla girip çıkacağımızla alakalı bile İslam'ın bir düzenlemesi var. Evet. Onun için bu meselenin çözümünü de biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ve sonrasında bıraktığı bir devlet yönetimi anlayışında nasıl çözüldüğüyle görebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda örnek. Evet. Kudî annî menâsikekum, hac menâsiklerinde örnek. Sallû kemâ râitumûnî usallî, namazda örnek. Çoğaltabiliriz. Ama sen gel, Müslümanın değerleri nasıl korunur? Müslümanların namusuna nasıl sahip çıkılır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl yapmış? Ondan almayalım. Reel politiğe bugün kardeşlerimizi kurban veriyoruz. Ben bunu anlattığımda, sosyal medyada yazdığımda alta gelen yorumları ve özellikle bana ulaşan mesajları bir paylaşsam. Diyor ki Abdullah Hoca sen diyor fıkhına bak, namazı bozan hallerle ilgilen, bu diyor real politiğin bir gereği, sen anlamazsın. Heh. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da anlamıyordu ha sunma aşağı. Hı? Ettehiyyatü de şehadet parmağımızı nerede kaldıracağımızı ondan alalım. Devleti nasıl kurmuş? Devleti kurduktan sonra Müslümanların değerlerine ne ile ve nasıl sahip çıkmış ondan almayalım. Vallahi bu izan değil. Bu adalet değil. Bu insaf değil. Bakın size bir örnek. Real politiğe alternatif olarak söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde ideal siyaset. Buyurun. Hendek bitmiş. Tam zırhını çıkarmak üzereyken Allah Cebrail'i gönderdi. Buhari kaynaklı anlatıyorum. Hikaye değil. Buhari. Tam böyle zırhını çıkarıyordu. Cebrail'i gönderdi Allah. اَوَدَعْتُمُ السِّلَاحَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Siz dedi yoksa silahlarınızı bıraktınız mı ey Allah'ın Resulü? Cebrail diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki نَعَمْ قَالَ لَاكِنَّا لَمْ نَضَعْ Ama biz henüz koymadık ya Resulallah. Allah azze ve celle biz melekler topluluğuna silahlarınızı bırakabilirsiniz demedi. Silahlarınıza sahip çıkın dedi. لَكِنَّا لَمْ نَضَعْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Biz henüz koymadık ey Allah'ın Resulü. Yani diyor ki Allah sana yeni hedef olarak ihanet eden Beni Kurayza'yı gösterdi ya Resulallah. Yazış demedi. Bir konuş hele demedi. Bir diplomasi yap demedi. İhanet edene anlayacağı dilden hesap sormayı emretti Allah. Çünkü devlet olmak budur. Ordu olmak budur. İnnemel imamu cunnetun. Halife kalkandır hadisinin yaşanması budur. Çıktı ashabına. Hendek nasıl zor geçmişti hatırladınız mı? Açlığı ve soğuğu hatırladınız mı? Karıştırın şöyle bir İbni Hişam'ı. Çevirin bir İbni İshak'ı. Böyle bir hendek gözünüzün önüne gelsin ki savaş yeni bitmiş. Ben akşam işten geldiğim zaman beni kimse kaldıramıyor yerimden. Hendek, hendek. Allah'ın Resulü ashaba çıktı ve dedi ki La yusalliyenne ahadukumul asra illa fi Beni Kurayza. Sizden hiçbiriniz ikindiği Beni Kurayza'nın dışında başka bir yerde kılmasın. Bu kadar net. Buyurun dostlar, kardeşler. Müslüman kardeşleri reel politiğe kurban verenler. Resulullah'ta sizin için güzel örneklik yok mu? Namazda sana örnek olan peygamber ideal siyasette niye örnek değil? Bunun hesabını yevmul kıyamede nasıl vereceksin? Ne diyeceksin Resulullah'a? Rahmet peygamberi. Amenna ve saddakna. Gül peygamberi. Amenna ve saddakna. Ama yeri geldiğinde kılıç peygamberi. Gitti Resulullah'a, İslam'a, Müslümanlara, Müslümanların değerlerine ihanet eden Beni Kurayza'nın erkeklerini kılıçtan geçirdi Resulullah. İslam'a ihanet edemezsiniz dedi. Benim değerlerime el uzatamazsınız dedi. İslam'ı yüzüstü bırakamazsınız dedi. Gitti, hesap sordu geldi. Ve ordusuyla yaptı bunu. İşte çözüm orduların ve gücün oralara hareket ettirilmesiydi. Sabahtan bu yana tabir caizse sohbetimiz en başından itibaren bunu anlatmaya çalışıyoruz. Suriye, İdlib, Doğu Türkistan kınamakla kurtulmaz. Aa çok özür diliyorum. Kınamak mı dedim? Şiddetle kınamakla da kurtulmaz. Hani bir dozaj artırdılar ya. Kınıyorlar bir de şiddetli var. Sonra yanlış olur, yalan olur. Hata söylemiş oluruz. Şiddetle kınıyorlar ya. Böyle çözülmüyor. Neyle çözülüyor? Orduların hareket ettirilmesiyle çözülüyor. Böyleydi çünkü. İdeal siyasetin gereği bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğindeki ideal siyaset bu. اِنَّمَ الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَابِ Çözüm bu. Ama maalesef bu yöneticiler ordularını hareket ettirmediler. Müminleri korumadılar. Müslümanların değerlerine sahip çıkmadılar. Biz de diyoruz ki bunu yapacak olan yegane unsur Raşidi Hilafet Devleti'dir. O kurulduğu zaman zalimler ellerini Müslümanların üzerine doğru sündüremeyecekler. Uzatamayacaklar. Kirletemeyecekler Müslümanların değerlerini ve iffetlerini. Geçen hafta bu cümlelerin benzerlerini ifade etmiştim. İnnemel imamu cünnetun hadis kitaplarından inip yaşanır olmaya başladığında Müslümanların iffetlerini kirletmek için uzanan ellerden hesap soran bir raşit halifemiz olacak Allah'ın izniyle. Suriye'de kardeşlerimiz açlıktan ölmeyecek. Babalar kedi ve köpek eti yemenin fetvasını sormayacak Allah'ın izniyle. İdlib'li kardeşlerimiz bu kış gününde, zemheri kışta evsiz baksız kalmayacak. Zalimlerden hesap soracak. Ve bizim raşidi hilafetimiz olduğunda zalimler böyle bir şeye tevessül edemeyecekler Allah'ın izniyle. Niçin? Çünkü bizi bir koruyanımız var. O zaman şöyle düğünde, bizim bayramda böyle oturacağız. Böyle değil. Hani Kanuni Sultan Süleyman'a gelmiş bir kadın ama öfke buraya. Buraya kadar öfkeli. Demiş ben halifenin huzuruna çıkacağım. Ya işte falan tabii girmiş odaya. Demiş söyle hayırdır ortalığı ververiye verdiğinle sağ sesin dışarıdan geliyor. Demiş ki evime hırsız girdi. Kadıncağız yaşlı evine hırsız girmiş. Demiş ne zaman oldu bu? İşte akşamüstü. Ne yapıyordun sen? Uyuyordum. Neler götürdü? Evin hepsini götürmüş. Demiş be kadın. Evin hepsini götürürken demiş. O kadar gürültüye hiç mi uyanmadın ya? Hı? İnsan bir ne oluyor ya diye bir bakar demiş ya. Bu kadar derin uyku olmaz ki. Tabi Kanuni yani Sultan Süleyman hemen kadıncağıza biraz kabahat bulmuş. Dinlemiş kadıncağız. Demiş ki bu kadar ağır uyku olur mu ya? Demiş ki kadıncağız olur. Efendim biz uyurken sizin uyanık olduğunuzu düşündüğümüz için derin uyuruz. Biz uyurken birileri muhtemelen uyanıktır, bizi koruyordur. Onun için biz derin uyuyoruz. Tedirginliğe mahal yok. Müminlerin halifesi var. Müminleri koruyan var. Güzel yaklaşmış. İşte bizim de raşit halifemiz olduğu zaman açlıktan ölmeyecek kardeşlerimiz. Meskensiz kalmayacak. Zalimler iffetlerimizi, namuslarımızı, değerlerimizi kirletmek için ellerini uzattığında o ellerden hesap soracak Allah'ın izniyle. Biz bunu Abdülhamid'de gördük. Görmedik mi? Gördük. Muhtasım'da görmedik mi? Vaa Muhtasım'a feryadına 4000 kişilik bir orduyla icabet etti. 4000. İçeceğini Allah'ın mübah kıldığı içeceği dahi içmedi. Allah'ın mübah kıldığı içeceği daha içmedi. Tam yudumlamak üzereydi ki saraya, makamına "Va Muhtasım'a" diye feryat eden kadının haberi geldi. Amuriye'de Rum valisi köyleri talan ediyor. Bir tane kadını da esir alıyor. Esir alıp götürürken de kadıncağızı "Va Muhtasım'a" diyor. "Va Muhtasım'a" ne demek? "Yetiş ey Muhtasım" demek. Tam içeceğini yudumlamış ki veya yudumlayacak ki haber geldiğinde hizmetkarına veriyor, diyor ki şu içeceği al. Diyor ki niye efendim? Ben diyor önce bacımı kurtaracağım. Çünkü Allahu Azza ve Celle'nin mübahı benden yardım bekleyen kardeşime icabet etmediğim takdirde haramdır. Hizmetkarına dedi ki sen benimle geleceksin. Ben bu içeceği o bacımı kurtardığım zaman orada içeceğim. İbn-i Kesir'in tarihinde içeceği götürdüğü rivayet edilir. Kurtardı bacımızı. Ama kurtarmaya giderken de şöyle diyordu Muhtasım billah. Lebbeyke ya uhti. Lebbeyke ya uhti. Söyle bacım geliyorum. Bacım söz sende ama ben geliyorum. İcabet etti. Lebbeyke ya uhti. İcabet etmenin Arapçasıdır. Ne diyoruz Kabe'de? Lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Geldim ya Rabbi, senin huzuruna geldim. Gitti, kurtardı ve hizmetkarından içeceği istedi. Ve şu ifadesi çok meşhur. Dedi ki Allahu Azza ve Celle'nin helali bugüne kadar hiç ama hiç lezzeti bu kadar gelmemişti. Artık ne içiyorsa. Allahu Ekber. İşte bu anlamda çözüm bu. Bizim değerlerimizi koruyacak olan bir raşid hilafetin ikame edilmesi. Dolayısıyla Kim mazlum coğrafyada kafirlerin, Allah düşmanlarının Müslümanlara reva gördüğü zulümlerin bitmesini arzu ediyorsa ve bu konuda samimiyse bunun köklü çözümü uğrunda çalışmalı. Abdülhamitleri var etmeliyiz. Raşid halifelerimizi ihya etmeliyiz. Onun ikamesi için çalışmalıyız. Ki Müslümanların değerlerine sahip çıksın. Tıpkı Abdülhamid gibi. Biliyorsunuz değil mi, Fransa'da bir çirkin oyun oynatılmak istenmişti. Çok çok çirkin. 1888 yılında Muhammed'di filmin adı. Daha doğrusu senaryo Muhammed başlığında yazılmıştı. Marki Bornier diye bir adam, Fransız bir adam. Bu yazmış. Oynatılacağı haber gelince Fransız sefirini huzuruna çağırıyor Abdülhamid. İlk önce biraz ibret alsın, nasihat alsın diye hemen huzuruna almıyor. Saatlerce kapıda bekletiyor onu. Fransız sefiri. Kapıda saatlerce bekletmiş. İşi var mı? Yok. Almıyor ama içeri. Hissedecek. وَلَا يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Otoriter olan İslam'dır. Bekletti. Odaya alınmayı beklerken Fransız sefir kapıyı içeriden Abdülhamid açtı. Rahimahullah. Bir elinde kılıcı, bir elinde de ayakkabıları, savaş üniformasını giymiş, Fransız sefirin huzuruna çıkmış. Savaş kıyafeti, anlam verdik mi? Kısmen. Kılıç, tamam. O da tamam. Ayakkabı. Abdülhamid kendi ayakkabılarını çıkarmış. Bir elinde onları tutuyor. Bir elinde kılıç. Savaş üniformasını, kıyafetlerini de giymiş. Fransız sefirin huzuruna çıkmış. Ayakkabıyı yavaşça yere bırakıyor. Ve böyle üzerine bastıra bastıra bir ayağını giyiyor. Ondan sonra da diğerini giyiyor. Diyor ki söyle. Haber uçur. Eğer ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendime yönelik o çirkin oyuna son vermezlerse Paris'i böyle çiğnerim. Ayakkabımın üzerine bastığım gibi basarım. Oynandı mı? Cık, oynanmadı. İşte bize de bugün böyle ayakkabısını koyacak. Ayakkabısını herkesin gözünün önünde böyle bir çiğneyecek. Basacak ve sonra diyecek ki benim topraklarımı işgalden hemen elinizi çekmezseniz sizin ülkenize böyle basarım diyen Raşid halifeler lazım. Allah bize nasip etsin. İdlib'in ve özellikle İdlib'in, genelde de mazlum coğrafyamızın kurtuluşu o innemel imamu cunnetun hadisinde olduğu gibi Müslümanların değerlerini koruyacak olan hilafetin ikamesi ve ihyasıdır. Allah bizi o günlere eriştirsin. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etmeyi nasip etsin. Hakkın münadisi olmayı bizlere ikram etsin. Zalimlere, zalimlik yapanlara, yöneticilere, vazifesini yapmayanlara, kınayıcının kınamasını aldırmadan hakkı her zaman anlatanlardan olma bahtiyarlığını bizlere ikram etsin. İdlib'deki kardeşlerimize özelde ve diğer kardeşlerimize de Rabbim yar ve yardım etsin. Allah Azze ve Celle onların sıkıntılarını gidersin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.